μάνα μου, συντρί βασιλικιά μου και μαντζουράνα μου, εσύ θα με χωρίσεις από τη μάνα μου. Εσύ θα με χωρίσεις από τη μάνα μου. Να δω το πρόσωπό σου το συνηθαλένο. Σκαλοπάτι να σε κλειδώ φιλό.